bought all these people this brandy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Jest jakoś inaczej. Długo jechaliśmy, a nie widzieliśmy ani jednego człowieka. Sztuka norweskiego noblisty po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki. Jon Fosse. Ktoś tu przyjdzie. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka. Dom tak długo stał pusty, jest już dość zaniedbany, aż nagle znalazł się ktoś, kto chciał go kupić. To ja go sprzedałem. W jedynej roli żeńskiej usłyszymy Karolinę Gruszkę. Co się z tobą dzieje? Już poszedł. Powiedz coś, co się z tobą dzieje? Dzisiaj po 19:00 polecamy. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. The digit counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard. There has to be a twist. A pinball wizard's got such a supple wrist. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, but I just handed my pinball crown to him. Seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów roku 1969, pierwszy już za nami, Pinball Wizard, fragment rockopery Tommy grupy The Who. Piosenka dotarła do 4. pozycji na brytyjskiej liście przebojów. A teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji, po kolei The Beatles, The Rolling Stones i Humble Pie. Yeah. We'll be right back. To był brytyjski zespół Humble Pie i kompozycja gitarzysty i wokalisty tej grupy Steve'ego Mariotta, Natural Born Boogie. Czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Wcześniej The Rolling Stones i ich wielki przebój Honky Tonk Women z płyty Let It Bleed. Piosenka dotarła na sam szczyt list przebojów zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych, a na samym początku The Beatles i Come Together. To z kolei fragment płyty Abbey Road. Pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych na liście Billboardu. Kolejna trójka przebojów przed nami. W rolach głównych David Bowie, Tommy James and the Shondells i The Move. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. Far above the world.

Trzy wielkie przeboje roku 1969 za nami. Space Oddity, pierwszy wielki hit Davida Bowiego. Później Tommy James and the Shondells, Crimson and Clover. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. I wreszcie brytyjska grupa The Move, Blackberry Way. Jedyna piosenka w ich repertuarze, która dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii. Fleetwood Mac, The Hollies i The Zombies. To bear, we'll get there. he ain't heavy. He's my brother. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to there, why not share? Season for love.

you.